پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آگے نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے، کافر لوگ یہ بولتے ہیں کہ آخر محمد ہی پر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیوں اترتے، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیوں اترتے، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا اپنے نام اعمال دیکھو، تمہارے سارے کے سارے اعمال سیاہ ہیں، اس کے باوجود تمہارا یہ مطالبہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے؟ جواب دیا جا رہا ہے فرشتے اتریں گے ایک دن تمہارے اوپر، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. تمہارے اوپر بھی فرشتے اترنے والے ہیں، لیکن جب وہ فرشتے تمہارے اوپر اتریں گے تو وہ وقت تمہارے لیے کوئی خوشگوار وقت نہیں ہوگا، کوئی اچھا وقت نہیں ہوگا. فرشتوں کو دیکھ کر ہی کہو گے حجرم محجورا. یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، عرب جب کسی نقصان دہ چیز کو، خوفناک چیز کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا حجرم محجورا، دیکھ میرے قریب مت آنا، دور رہے دور رہے. تو جب یہ فرشتے تمہارے اوپر اتریں گے تو اس دن تمہارے لیے بہت برا وقت ہوگا، اور تم لوگوں کو جب فرشتے دکھائی دیں گے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرنے والے کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں، ہر مرنے والا جو اس دنیا سے جاتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے. یوم یرون الملائکہ، فرشتے جو اب نظر نہیں آ رہے ہیں، موت کے وقت یہ فرشتے اس آدمی کو نظر آتے ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہے، زندگی بھر وہ دکھائی نہیں دیتے لیکن مرتے وقت وہ دکھائی دیتے، اور جب وہ دکھائی دینے لگے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی کو ایمان باز کہتے ہیں، ایمان باز معتبر نہیں ہے. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں یا ہمارے فرشتوں کو دیکھ لیں تو پھر ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دیتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، ہمارے عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان فائدہ بخش نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ دنیا میں کچھ کارنامے انجام دے جاتے ہیں اور ان کارناموں کی وجہ سے قوم انہیں ہیرو بنا لیتی ہے، وہ قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان کے ان اعمال کو ہم قیامت کے دن غبار پریشاں بنا دیں گے. حبا منصورہ کہتے ہیں کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہو، سورج کی روشنی اس کھڑکی کے درزوں سے جب اندر آتی ہے تو اس روشنی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان کو ہوا منصورہ کہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ روشنی کے ساتھ ہواؤں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں، بے وقات ہوتے ہیں، ان کے اندر وزن نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے ان کے ان عملوں کو جن کی وجہ سے وہ اپنی قوم میں ہیرو بن بیٹھے ہیں اور قوموں نے انہیں ہیرو بنا لیا ہے، ہم ان کے ان اعمال کو غبار پریشاں بنا دیں گے، ان کے اعمال کی اس دن کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آگے یہ فرمایا گیا کہ آدمی اس دن ہاتھ ملے گا، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن آدمی ہاتھ ملتے ہوئے یہ بولے گا کہ کاش میں نے رسول کا طریقہ نہ چھوڑا ہوتا، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے دامن سے وابستہ نہ ہوا ہوتا۔ آج ہم نے اللہ کے کلام کا دامن چھوڑ دیا ہے، رسول کا دامن چھوڑ دیا، اس کے علاوہ سارے دامنوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن آدمی ہاتھ ملتے ہوئے یہ بولے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ میں نے نہ پکڑا ہوتا، اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے، رسول کو چھوڑ کر کے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے ذکر سے مجھے غافل کر دیا، قرآن سے مجھے دور کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر اذ جاءہم، قرآن حکیم سے انہوں نے غافل کر دیا۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے ان کے خلاف رسول مقدمہ دائر کریں گے، قرآن کے بارے میں رسول مقدمہ دائر کریں گے، اور مدعی تو رسول ہوں گے، اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے گا، مقدمہ دائر کیا جائے گا، وہ قرآن ہے۔ اور کن کے اوپر یہ مقدمہ ٹھونکا جائے گا؟ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو قرآن کے اوپر آدمی ایمان نہ لائے تو قرآن کو چھوڑ دیا اس نے، ایک ہے قرآن پر ایمان لاتا تو ہے مگر پڑھتا نہیں تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر ایمان بھی لاتا ہے پڑھتا بھی ہے مگر سمجھتا نہیں تو سمجھو اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، اور قرآن کو مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے مگر دوسروں تک پہنچاتا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور قرآن کو چھوڑنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ کسی اور کتاب کو پڑھا جائے، ویسی ہی اہمیت اس کتاب کو دی جائے۔ آج دیکھو کچھ لوگ ہیں جو قرآن حکیم کی تفسیر اور توضیح کے بجائے اس کے کہ وہ قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کریں، نہ جانے کون سی کتاب جسے انسان نے لکھ دیا ہے اس کو وہی درجہ انہوں نے دے رکھا ہے جو قرآن کا درجہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کا درجہ کسی اور کتاب کو دے دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن حکیم کے چھوڑ دینے کے مرادف ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں قرآن کے تعلق سے مقدمہ دائر کریں گے۔ بتائیے مدعا علیہ جتنے لوگ ہوں ان کے کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو یکبارگی نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ جواب دیا جا رہا ہے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں اچھی طرح جمع دیں۔ دیکھیے قرآن حکیم کی مثال باران رحمت کی سی ہے، رحمت کا پانی برستا ہے، اور بارش وہی مفید ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً ہوتی ہے۔ ایک ساتھ پورے چار مہینوں کی بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے تو بجائے رحمت کے بارش زحمت بن جائے، تو بارش وہی مفید ہوتی ہے جو تدریجن ہو، گریجولی ہو، وتھ گریجویلٹی ہو، تو ایک ساتھ اگر بارش ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کی مثال باران رحمت کی سی ہے، قرآن حکیم بھی رحمت ہے جیسے بارش رحمت ہے، تو قرآن حکیم جب باران رحمت ہے اور بارش وہی مفید ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً ہو، تدریجن ہو، اسی وجہ سے قرآن 23 سالوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ ایک استاذ پورے سال کی کتاب کو، پورے سال کے مضامین کو، پورے سال کے سبجیکٹ کو اگر ایک ہی دن میں پڑھا دے تو بچہ کیا سمجھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو دھیرے دھیرے چیپٹر وائز جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے طالب علموں کو اس کتاب کے مضامین اور اس کے کانسیپٹ کو یاد کرنا اور کلیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو یک بارگی نبی پر نازل نہیں فرمایا بلکہ تدریجاً 23 سالوں میں آپ کے اوپر اترتا رہا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اے ہمارے حبیب، جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کیا بولتے ہیں؟ اَحَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یا یہی آدمی جسے اللہ نے رسول بنایا، ایسا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو، دعوت پیش کرنے کے بعد یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آدمی دعوت کا انکار کر دے کہ آپ نے جو بات پیش کی میں نہیں مانتا، ایک طریقہ تو یہ. اور دوسرے، دعوت کے پیش کرنے کے بعد آدمی انکار تو نہ کرے مگر اس کا مذاق اڑائے. مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پاس اس دعوت کے مقابلے میں، اس دعوت کے رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ مذاق میں اپنی ہار کو چھپانا چاہتا ہے. اس لیے کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل سے رد کیا جائے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے، ایسا نہیں ہے دلیل کا جواب مذاق سے دیا جائے. آج کل ایسے ہی ہے کہ آدمی کے سامنے دلیل پیش کی جاتی ہے تو دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتا بلکہ اس دلیل کا مذاق اڑاتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دے. دلیل کا جواب دلیل سے نہ دینا بلکہ مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ مذاق کے ذریعے اپنی ہار کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف بت کے پوجنے کا نام شرک نہیں ہے بلکہ شرک کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب فقال یا عدی اطرحن کا ھذا الوثن ورأیت وسمعته یقرأ فی سورۃ براۃ اتخذوا احبارا ورهبانا وربابا من دون اللہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولیکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئن استحلوا واذا حرموا علیہم شیئن حرموا رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر. حضرت عدی بن حاتم ایک عیسائی ہیں، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے گلے میں سونے کی صلیب تھی، کراس میڈ آف گولڈ، وہ سونے کی ایک صلیب تھی جو ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی اس صلیب کو دیکھا تو کہا اطرح ان کا ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینک. غور فرمائیے، ان کے گلے میں سونے کی صلیب ہے، کراس ہے سونے کی، نبی فرما رہے ہیں اس بت کو اپنے گلے سے نکال پھینک. سوال یہ ہے وہ کراس سونے کا بت کیسے ہو گیا؟ اس میں کسی انسان کی تصویر توڑی ہو، وہ تو ایک کراس ہے سونے کا بنا ہوا، اسے گلے میں انہوں نے لٹکا رکھا ہے. آخر اس کو نبی نے کیوں بت کہا؟ نبی نے اس وجہ سے بت کہا کہ معاملہ کراس کا نہیں ہے بلکہ کراس کے ساتھ جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو آدمی اس کراس کے تعلق سے رکھتا ہے. یعنی آدمی نے وہ کراس گلے میں ڈال لیا تو اب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اب حضرت عیسیٰ کی، جیسس کرائسٹ کی پناہ میں آ گیا. تو معاملہ سونے کے اس صلیب کا نہیں بلکہ سونے کی صلیب کے ساتھ وہ جو عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے وہ عقیدہ مشرکانہ ہے، وہ عقیدہ بت پرستانہ ہے، اور وہی عقیدہ ہے جو ایک بت پرست کا عقیدہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی اجمیر کا دھاگا اگر ہاتھ میں باندھ لیا جائے، یا اسی طریقے سے امام ضامن باندھ لیا جائے، یا گلے میں تعویذ لٹکا لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج کچھ نہیں ہے، مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، مسئلہ امام ضامن کا نہیں ہے، مسئلہ گلے میں لٹکی بھی تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ دھاگے کے ساتھ جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو آدمی اس دھاگے کے تعلق سے رکھتا ہے کہ یہ اجمیر کا دھاگا ہے. جو آدمی یہ اجمیر کا دھاگا اپنے ہاتھ میں باندھ لے وہ بابا کی پناہ میں ہے. ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، اور ایسا آدمی اگر اس طریقے کی حرکت کیے ہوئے ہو تو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ سے، اپنے گلے سے نکال پھینکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطرح ان کا ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینک. کتنے لوگ ہیں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، مزاروں کے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، امام ضامن باندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سیر بندھا ہوا ہے. سیر کا مطلب دھاگا. کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جلدی سے اس دھاگے کو کاٹ کر پھینک دے، خدا کی قسم اگر تو اس دھاگے کے ساتھ مر گیا ہوتا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ مشرک کے پیچھے چاہے وہ عبداللہ ہو چاہے عبد الرحمان نام ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ مشرک کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، نہ مشرک کی نماز جنازہ جائز ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ مغفرت کے لائق نہیں ہوتا، اور اللہ نے فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے جائز نہیں نہ مومنوں، ما کان للنبی والذین آمنوا ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ شرک کرنے والوں کے لیے وہ استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ جنازے میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ اور نماز، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے، اگر مشرک ذبح کرتا ہے کسی جانور کو تو اس جانور کا کھانا حلال نہیں، حرام ہے، کیوں بھائی؟ بسم اللہ پڑھ کے تو کاٹ رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے تو وہ مشرک کاٹ رہا ہے۔ یہاں بھی جواب وہی ہے کہ مسئلہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹنے سے نہیں ہے، مسئلہ وہ جو کاٹ رہا ہے اس کے دل میں شرکیہ عقیدے کا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا، اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ایک عمل ہے، اور شرک کے ساتھ کوئی عمل صالح ہوتا ہی نہیں، گویا اس نے جانور کو بسم اللہ کہہ کر کاٹا ہی نہیں، اس لیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا عبادت ہے اور شرک کی موجودگی میں کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی عبادت ہوتی نہیں، تو گویا اس نے پڑھنے کے بعد بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اور جو بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر جانور کاٹ دیا جائے جانور حرام ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، معاملہ اس عبداللہ عبد الرحمان کے نام کا نہیں ہے، مسئلہ اس عقیدے کا ہے جو اس نے عقیدہ اپنے سینے میں اپنے دل کے اندر چھپا رکھا ہے۔ تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، ایون بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خلاف کرتا ہو، نئے نئے مسئلے نکالتا ہو جو زمانے نبوی میں نہیں تھے، جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، ایسے کسی مسئلے کو اگر ایجاد کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعتی سے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو چھپا لیا ہے، یعنی توبہ کرتا ہی نہیں وہ، اور جب توبہ کرتا نہیں تو اس کی موت بدعت کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ جو جتنے اعمال کر رہا ہے ان اعمال کو وہ اچھا سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ادی اس بت کو اتار، انہوں توجہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا وسمعتہ یقرأ فی سورۃ برات، آپ سورہ توبہ کی وایت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ فوراً حضرت ادی نے ٹوکا، کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہم لوگ اپنے پیروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے پیروں کو رکوع نہیں کرتے، ہم اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے، تو رب بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بنانے کا وہی مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے آپ رکوع کرو، رب بنانے کا مطلب یہی صرف نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، رب بنانے کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، وہ تمہارے اندر ہے کہ نہیں؟ بولے کیا؟ کہا کہ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا، کسی چیز کو اگر وہ حلال کہتے ہیں تو بلا دلیل کے تم اسے حلال مان لیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہے، کہا کہ بلا وہ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو بلا دلیل اس کو تم حرام مان لیتے ہو؟ بولے ہاں اللہ کے رسول یہ تو ہے، کہا کہ یہی بلا دلیل ان کی حلال کردہ چیز کو حلال مان لینا، ان کی حرام کردہ چیز کو بلا دلیل حرام مان لینا، یہ بھی عبادت کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مولوی فتویٰ دے دیتا ہے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو ایک ہے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لینا، یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے، علماء جو کہتے ہیں بس اسے مان لو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی مشرک ایک سفید پتھر کو دیکھتا اٹھا لیتا، اس کی پوجا کرتا رہتا، اس کے بعد جب اسے اچھا پتھر دیکھتا تو اس کو پھینک دیتا تو اس پتھر کی عبادت کرنے لگتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک کا سر پیر نہیں ہوتا ایسے بدعت کا بھی سر پیر نہیں ہوتا. تو شرک اور بدعت میں ایک طریقے کی مشابہت ہے. شرک کے اوپر بھی کوئی دلیل موجود نہیں اور بدعت کے اوپر بھی کوئی دلیل موجود نہیں. شرک کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں اور بدعت کے اوپر بھی کوئی دلیل, اس لیے کہ شرک بے دلیل بیس لیس اور بدعت بھی بے دلیل. بدعت تو کہتے اسی کو ہے جو نبی سے ثابت نہ ہو, جو صحابہ سے ثابت نہ ہو, ایک دم بیس لیس ہو. اس کا مطلب شرک اور بدعت کے اندر بڑی حد تک مماثلت ہے. اور یاد رکھو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے, اور جب دیکھتا ہے کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتا تو اس کو بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے, اور زندگی بھر اپنی اس بدعت کو اچھا کام سمجھتا رہتا ہے اور توبہ کی توفیق اسے نہیں ہوتی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی منبر کے اوپر کھڑے ہوتے آپ سب سے پہلے یہی بولتے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت سے کون سا خطبہ ایسا ہوتا تھا جس سے آپ ڈراتے نہیں تھے؟ شرک سے زیادہ آپ نے بدعت سے ڈرایا. میں نے تو کسی خطبے کے اندر نہیں دیکھا کہ آپ نے شرک سے ڈرایا ہو. شرک سے ڈرایا ہو خطبے کے اندر میں نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے تو صرف بدعت سے ڈراتے تھے. اس کا مطلب شرک تو کھلی ہوئی چیز ہے, لیکن بدعت یہ آستین میں سانپ کی طرح دکھائی نہیں دیتی ہو, بہت خطرناک چیز ہے. تو آدمی ایک طرف تو شرک سے بچے, دوسری طرف اپنے آپ کو بدعت سے محفوظ رکھے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں, اور اس شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے جو خلاف سنت ارکان صلات کو ادا کرتا ہوں. تو ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جانور ہیں, انہم الا کلانام بل ہم اغل, جانور سے بھی بدتر. ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ جانور ہیں, لیکن جانور سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے آدمی, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جواب اس کا یہ ہے کہ جانور اپنے مالک کے سامنے ہی اپنا سر جھکاتے ہیں. کتا اپنے مالک کے اوپر نہیں بھونکتا, غیر کو دیکھ کر کے بھونکتا ہے, اور اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو دم ہلانے لگتا ہے. لیکن یہ انسان اپنے مالک کے حقیقی کو چھوڑ کر کے اپنی دم دوسروں کے آستہ کے اوپر ہلاتا رہتا ہے. تو انہم اللہ کلا نام بل ہم ازل, یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. کم سے کم جانور اپنے آقا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے, اپنے آقا کے سامنے ہی سر جھکاتا ہے. یہ لوگ اپنے حقیقی آقا کو چھوڑ کر کے دوسرے آستانوں کے اوپر اپنا سر جھکا دیتے. تو جانور تو ہی ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. انہم اللہ کلا نام بل ہم ازل. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے باس بعد الموت کے اوپر دلیل ارشاد فرمائیے, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. نیند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کی نعمت دے کر کے اگر نیند حاصل کرنا چاہو نیند نہیں آتی آپ کو. نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیسے نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیند کو سبات کہا ہے. سبات, اور سبات سب سے مستقل, سبت سین بیتے سبت معنی کاٹ دینا. تو نیند کو سبات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تکان کو کاٹ دیتی ہے. آدمی کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو تھوڑی سی نیند لے لے اس کی تکان کٹ جاتی ہے, بالکل فریش ہو جاتا ہے, ریفریشڈ ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے ایک دم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت. تو نیند یہ تکان کو کاٹ دیتی ہے, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اسے انسان کی, ایک بہت بڑی نعمت. اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے لیے رات بنائی ہے, اس لیے کہ عام طور پر آدمی کو روشنی میں نیند نہیں آتی, اور اگر نیند آ بھی جائے تو تھوڑی دیر کے اندر کھل جاتی ہے, اچھی نیند نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے لیے رات کو بنایا. اور تیسری نعمت یہ کہ تمام جانوروں کے لیے, تمام جانداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں نیند کو لازم کر دیا ہے. ورنہ ہر مخلوق کی نیند کا ٹائم اگر الگ الگ ہوتا تو ایک آدمی سو رہا ہوتا, دوسرا شور کر رہا ہوتا, تو اس شور میں اس کی نیند کے اندر خلل واقع ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے لیے تین نعمتیں ارشاد فرمائی. نیند ایک نعمت ہے اس لیے کہ تکان کو کاٹ دیتی ہے. نیند اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اس کو رات میں مقرر کیا ہے. اور نیند تیسری نعمت نیند کے اندر یہ ہے کہ ہم نے تمام جانداروں کے لیے رات کو ہی نیند لازم کر دی ہے. پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر اپنے پروں میں سردیے سو جاتے ہیں, کتے یہ گھومتے رہتے ہیں جیسے رات ختم ہونے کو ہوتی ہے بس سو جاتے ہیں. اچھا کتوں کی ایک عادت ہے رات بھر گھومتے رہتے ہیں, اور جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے سو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کی مثال کتے کسی ہے کہ رات بھر گھومتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے پیتے رہتے اور جیسے فجر کا ٹائم ہوتا ہے سو جاتے. اور کتے کی عادت یہ بھی ہے سوتا رہتا ہے پتہ نہیں کیوں دوڑ کر کے آگے تک جاتا ہے دوڑتا ہوا, پھر وہاں سے دوڑتا ہوا آ کر پھر وہیں سو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں دوڑتا ہوا وہاں جاتا ہے, یہ آج تک میری سمجھ نہیں آیا. کتا یہاں بیٹھا ہوا ہے سویا ہوا اچانک اٹھے گا اور تیزی سے بھاگتا جائے گا بڑی دور تک اور بھاگ کر کے وہاں سے کچھ سوچے گا پھر آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے. وہ کیوں بھاگ کر کے وہاں گیا کیوں آ گیا یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال یہ کتا یہ رات بھر جاگتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے بھونکتا رہتا ہے. بعض بات تو بڑی محنت کر لیتے ہیں اگر گاڑیاں ادھر سے گزر رہی ہوں تو بڑی دیر تک گاڑیوں کا تعاقب کرتے ہیں گاڑی کے محاذات کے اندر دوڑتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا سو جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں نہ آنے والے لوگ کتوں سے ذرا مشابہت ان کی ہو گئی ہے. کم سے کم انسان کتا تو نہ بنے. انہم اللہ کلانام بلہم اول یہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو نیند اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت بنایا نعمت کے بعد اس سے استدلال کر رہا ہے موت کے بعد زندگی کا کہ نیند ایک مختصر موت ہے اور اس کے بعد جب بیدار ہوتے تو مختصر زندگی ایک مختصر نیند کے بعد نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی. اگر ایک مختصر موت کے بعد ایک مختصر زندگی ہے تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی زندگی کیوں نہیں. اس لیے کہ تم روز مرتے ہو روز جیتے ہو. اس لیے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے. موت کے اندر بھی آدمی بے حس ہو جاتا ہے اس کے سارے اعضاء سست ہو جاتے ہیں کام کرنا بند کر دیتے ہیں جیسے موت کے اندر ہوتا ہے ویسے موت نیند کے اندر بھی ہوتا ہے. تو نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. تو نیند ایک مختصر موت ہے اور اس کے بعد بیداری ایک مختصر زندگی. اگر مختصر موت کے بعد تم روز مختصر زندگی دیکھ رہے ہو تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی زندگی کا تصور کیوں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے باس بادل موت پر استدلال فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بارش ہم آسمان سے برساتے ہیں تو ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے پریفرنس کیا ہوتا ہے ہمارا ترجیح کیا ہوتی ہے. دیکھو ترجیح یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہماری وجہ سے بارش ہو رہی ہے. نہیں پریفرنس دیکھو کیسا ہے. وانزلنا من السماء ماء طهورا ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. پاک بولے تو یہ پاک بھی اور پاک کرتا بھی ہے طاہر بھی اور مطہر بھی اچھی چیز ہے. یہ پاک ہے اور پاک کر بھی دیتا ہے طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے پاک کرتا ہے اور اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بو مزہ نہ بدلے. یہ تین اوصاف متغیر نہ ہو. بو آنے لگے اس کے اندر پانی ناپاک ہو گیا. رنگ بدل جائے گندگی کی وجہ سے رنگ بدل جائے. اب آپ اس کے اندر رنگ ڈال دے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی رنگ بدل گیا تو وہ ناپاک ہو گیا. نہیں گندگی کی وجہ سے رنگ بدلے. بھئی رنگ ڈال دیا پانی کے اندر رنگ ڈالنے سے پانی کا رنگ بدل تو گیا لیکن پاک ہے وہ. گندگی کی وجہ سے پانی کی بو بدل جائے پانی ناپاک. گندگی کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے پانی ناپاک. پینے پر ذائقہ اس کا خراب ہو جائے گندا ہو جائے تو رنگ بو ذائقہ یہ تینوں بدل جائیں تو پانی ناپاک ہو جاتا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کیوں آسمان سے ہم پانی کیوں برساتے. لِنُسْقِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا تاکہ مردہ زمین کو ہم زندہ کریں. پریفرنس زمین کو ہے پہلے اس لیے کہ وہ ہل نہیں سکتی ڈل نہیں سکتی. دوسرے نمبر پہ انعامن مما خلقنا انعامن زمین تو ہل نہیں سکتی بیچاری اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی لیکن جانور حرکت تو کر سکتے ہیں نا اس جگہ سے اس جگہ جا سکتے ہیں پانی کی تلاش میں. تو پریفرنس زمین کو اس کے بعد دوسرا پریفرنس دوسری ترجیح جانوروں کو اور جانوروں کے بعد انسانوں کا تذکرہ وانا سی کثیرا اس لیے کہ زمین پر اگر انسان کو پانی نہ ملے تو کھود کر کے نکال لیتا ہے. یہ کام زمین بھی نہیں کر سکتی اور یہ کام جانور بھی نہیں کر سکتا کھود کر کے آدمی زمین سے پانی نکال لیتا ہے. لہذا پریفرنس زمین کو پہلے دیا گیا اس کے بعد جانوروں کو اس کے بعد انسانوں کو. یہ دیکھیے اور اس کے بعد کہا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بجہاد کبیرہ قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ ان کی اصلاح ہو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں اور سب سے بڑا جہاد قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے. قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے آپ اور وہ جہاد تو اس کے شرائط ہیں کنڈیشنز ہیں اس کے لیے کوئی شرط نہیں. رات دن کسی بھی لمحے میں یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بجہاد کبیرہ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں رحمان کے بندے ان کی 13 صفتیں ہوتی ہیں لہذا رحمان کا بندہ بننا ہے تو 13 صفتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا زمین کے اوپر وہ ہون کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ہون کی چال کون سی ہے؟ ہون کہتے ہیں ایسی چال جس میں ذلت نہ ہو اور جس میں تکبر نہ ہو, تو ذلت بھی نہ ہو, ذلیل چال, جیسے آدمی بیمار ہو, ایک آدمی ذرا نظریں جھکا کر کے اور بڑے مریضانہ انداز میں چل رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انت مریض, بیمار ہے تو؟ بولے نہیں. کیا بات ہے, بیمار نہیں ہے تو اس طریقے سے مریضانہ چال کیوں چل رہا ہے, اسلام کو کمزور کر رہا ہے, ذرا قاعدے سے چل, سیدھا ہو کر کے چل, اسلام کمزور نہیں ہو. بولے تو چال کیسی ہو, چال میں ذلت نہ ہو اور چال میں تکبر نہ ہو, اس لیے کہ انسان کی چال اس کے باطنی حال کا مظہر ہوتی ہے. انسان کی جو چال ہوتی ہے اس کے باطن کا آئینہ دار ہوتی ہے کہ انسان چل کیسا رہا ہے, جیسا چلتا ہے سمجھو اس کے باطن, اس کی چال اس کے باطن کا عکاس ہوتی ہے. اگر چال کے اندر اکڑ ہے تو متکبر ہے, چال کے اندر خاکساری ہے تو آدمی بہت اچھا متواضع ہے. تو آدمی کی چال اس کے باطنی حال کا مظہر ہوا کرتی ہے. لہذا ذلت اور شیخی یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے, تو اس چال کو ہون کہتے. تو پہلی چیز تو یہ, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین کو پر ہون کے ساتھ چلتے. دوسرے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل لوگ جب بحث کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان سے بحث کرنے سے اعراض کرتے ہیں, فضول باتوں پر بحث کرتے ہی نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, رات میں وہ تہجد پڑھتے ہیں, سجدہ اور قیام کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, اور جہنم سے رات میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم سے ہم کو پناہ دے. یہ مومنین کی صفت ہے, عباد الرحمن کی صفت ہے. آگے فرمایا گیا, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, جب خرچ کرتے, خرچ کرنے والے ہوتے لیکن خرچ کرنے میں وہ نہ تو بخیل ہوتے نہ مسرف ہوتے. بہت زیادہ خرچ کر دیں ہاتھ خالی ہو جائے, اس کو اسراف کہتے. تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما, بیچ بیچ کا حال ان کا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا, والذین لا يدعون من دون الله, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, نہ کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا يزنون, زنا کے قریب نہیں جاتے. دیکھیے یہ تمام اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. آگے فرمایا گیا, الا من تاب, ایک جگہ فرمایا گیا ومن تاب وعمل صالحا. یہاں در حقیقت عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ توبہ کرتے ہوئے گال پیٹنا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ گال پیٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. توبہ کرتے توبہ توبہ توبہ, یہ گال نہیں پیٹنا چاہیے توبہ کرتے ہوئے. تو توبہ توبہ کرتا رہے آدمی اور گناہ کو نہ چھوڑے تو یہ توبہ نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا ومن تاب وعمل صالحا, توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کرے, یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے. وہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں, یہ توبہ نہیں ہے, یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا والذین لا یشہدون الزور, خاص طور سے عباد الرحمن کی ایک صفت ہے کہ وہ زور میں حاضر نہیں ہوتے. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا آیات المشرکین, اس سے مراد زور سے مراد آیات المشرکین, شرک کرنے والوں کی عیدوں میں ان کے تہواروں کے اندر نہیں جاتے. مشرکین کا کوئی تہوار ہے کوئی, تو ان تہواروں کے اندر وہ شرکت نہیں کرتے. اور دیکھو مشرکین کتنے ہیں, مسلمانوں میں مشرکین ہیں, غیر مسلم میں مشرکین ہیں, اپنے مشرکین کتنے ہیں, کیسے جلوس نکالتے ہیں, ناچتے گاتے اور پورے وہ ایک بت بنا کر کے لے کر چلتے رہتے ہیں. تو ایسی تمام جگہوں کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے. یہ عباد الرحمن کے زور کا مطلب آیاد المشرکین, مشرکین کے تہوار کیسے بھی ہوں کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور اس کی تفسیر کی گئی ہے محاضر الکذب, جھوٹی محفلیں, جیسے آج کل کی جو مخلوق تقریبات ہوتی ہے جس میں عورتیں بھی رہتی ہیں مرد بھی رہتے ہیں, بے حجابانہ دونوں, جیسے کلب ہے مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں, یا کوئی بھی مخلوق تقریب ہو اس کے اندر عباد الرحمن نہیں جاتے. اس لیے کہ زور کا مطلب محاضر الکذب, ایسی جگہیں جہاں مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہو, بے حجابانہ اختلاط ہو, ایسی جگہوں پر نہیں جاتے. اور محاضر الکذب کے اندر زور کے دائرے میں وہ چیز آئیں گے, کاکٹیل پارٹی آ گئی, کاکٹیل پارٹی نہیں جانا چاہیے اس کے اندر. ورائٹی شوز ہوتے, ورائٹی شوز کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ڈانسز, ڈانس ہوتا ہے, ڈانس کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے چیریٹی شو ہوتے ہیں, اس کے اندر ہیروؤں کو بلایا جاتا ہے, ہیروئنوں کو بلایا جاتا ہے, ڈراما بازوں کو بلایا جاتا ہے, یہ لوگ اپنے ڈرامے پیش کرتے ہیں, اپنے ڈانسز پیش کرتے ہیں, اور یہاں پر چندے وصول کیے جاتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے, اسکولوں میں دینے کے لیے. یہ تمام کی تمام تقریبات زور کے دائرے میں آتی ہے. ایسی تمام جگہوں پر عباد الرحمن نہیں جاتے. واللبین دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ زور کہا ہے, لیکن لفظ زور کتنے معنی کے اوپر مشتمل ہے. واللبین لا یشہدون الزور, کاکٹیل پارٹی میں نہیں جاتے, ورائٹی شوز کے اندر نہیں جاتے, ڈانس پارٹیوں کے اندر نہیں جاتے, آزادانہ اختلاط جہاں مرد و زن کا وہاں نہیں جاتے, ایسی تمام تقریبوں کے اندر وہ شرکت نہیں کرتے, مشرکین کے عیدوں میں نہیں جاتے, مشرکین کے تہواروں کے اندر نہیں جاتے, اور تہوار کے اندر اگر وہ کوئی چیز دیں تو اگر وہ گوشت ہے تو نہیں لیتے, بقیہ چیزیں اگر دل کہے تو آپ لے سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور کہا کہ ام المومنین ہمارے ہاں کچھ عورتیں ہیں مجوسی عورتیں ہیں, آتش پرست مشرکہ ہیں, تو وہ اپنے تہواروں پر, ان کے دو تہوار ہوتے ہیں ایران میں, ایک مہرجان اور دوسرے نوروز, تو نوروز اور مہرجان جو ان کا تہوار ہے, ان تہواروں کے موقع پر وہ مشرکہ عورتیں جو ہمارے ہاں کام کرتی ہیں وہ لا کر کے ہمیں کچھ تحفے دیتی ہیں, تو کیا وہ تحفے لینا ان مشرکہ عورتوں کی ان کے تہوار کے موقع پر جائز ہے؟ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کلو من اشجارہم, ان کے اشجار جو ہیں درختوں سے وہ کوئی چیز اگر دیں تو اسے لے سکتے ہو, بقیہ اور کوئی چیز مت لو, خاص طور سے گوشت وغیرہ تو نہیں لینا چاہیے. جی ویسے بھی میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس دن کوئی بھی چیز نہ لی جائے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہو, اور غیر اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو پیش کی جا رہی ہے, تو آپ بچنے کی کوشش کریں, آپ اس سے بچیں, اور خاص طور سے اگر لے بھی لیتے ہیں آپ تو کم سے کم گوشت مت لیجئے, بلکہ اگر کپڑے کوئی دے رہا ہے, کوئی مٹھائی دے رہا ہے, مٹھائی سے بھی اجتناب کیجئے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مٹھائیاں عام طور پر چڑھائی جاتی ہیں تو وہ بھی غیر اللہ کے نام پر نہ ہو, تو بچنا چاہیے. تو والذین لا یشہدون الزور, جو زور کے اندر حاضر نہیں ہوتے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور خاص طور سے جو لغو کام ہوتے ہیں, جہاں پر میں نے لغو کی تفسیر کی تھی کہ جس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو, دینی فائدہ نہ ہو, تو ایسی جگہوں پر سے گزرتے ہیں, آرام سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے, بلکہ غور و فکر کرتے. اندھے بہرے ہو کر گرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سن لیا, اس کان سے سنا, اس کان سے اتار نکال دیا, یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. دوسرے یہ کہ بے سوچے سمجھے مان لیتے ہیں اس کو, بلکہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, آیات کریمہ کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا گیا اور لم یخروا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, وہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری جو بیویاں ہیں ان کو اچھا بنا, ہمارے جو بچے ہیں انہیں اچھا بنا, نیک اولاد عطا فرما, نیک بیویاں عطا فرما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. امام کہتے ہیں ہر آدمی اپنے کنبے کا امام ہوتا ہے, اگر کنبے کے لوگ متقی ہیں تو متقیوں کا امام ہے, اور کنبے کے لوگ اگر خراب لوگ ہیں, فجار ہیں, فاسق ہیں, تو وہ فاسقین کا امام ہے. اگر متقین ہیں تو متقین کا امام, کنبے کے لوگ اگر فاسق اور فاجر ہیں تو وہ فاسقین اور فاجرین کا امام ہے. تو آدمی کوشش یہ کرے, اب کہتا ہے کہ مجھے متقین کا امام بنانا, جو کنبے والوں کو جو متقی نہیں بنائے گا تو متقی کا امام کیسے بنے گا؟ لہذا یہ بتا دیا گیا کہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. عباد الرحمن کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول تقوی والا ماحول ہو, متقین ہوں, اس طریقے سے میں کنبے کا امام بنوں تاکہ میں متقیوں کا امام بن سکوں. تو یہ 13 صفات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ 13 صفات جن کے اندر ہوتی ہیں وہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, حضرت نوح کا مشہور واقعہ ہے, حضرت ہود کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کی قوم کے اندر ایک چیز تھی کہ تعمیر کے میدان میں بہت آگے تھے, جسے سول انجینئرنگ بولتے ہیں, مکانات بنانے میں بہت ماہر تھے. اللہ نے فرمایا اتبنون بکل رین آیتن تابتون وتتخذون مصانی لعلکم تخلدون واذا بتشتم بتشتم جبارین, تمہاری عادت یہ ہے کہ ہر ٹیلے کو ری اتن من ٹیلا, بلند جگہ, اس کی جمع ری آتی ہے. اتبنون کیا تم بناتے ہو, اتبنون بکل رین آیتن تابسون, جہاں بھی تم گھومنے کے لیے گئے ہر ٹیلے کے اوپر تم نے بہترین ایک تعمیر بنا دی, ایک مکان بنا دیا اور بیکار میں بنا دیا. دیکھو یہاں یہ نقطہ بتایا گیا ہے کہ اگر گھر بنانا ہے, تمدنی ضرورت ہے اس کی, تو تمدنی ضرورت کے لیے, رہائش کے لیے جہاں آپ کو سچ مچ رہنا ہے, تو تمدنی ضرورت کے لیے تعمیر کرنا جائز ہے, مکان بنانا جائز ہے. لیکن ایسی تعمیرات کی بنا کر کے ان کے اوپر آدمی فخر کرے, ایسی تعمیرات جائز نہیں ہیں. آج لوگ تاج محل, قطب مینار اور دیگر جگہوں کو، تاج محل کو، قطب مینار کو یہ قوم کا اثاثہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. در حقیقت اسلام کی نگاہ میں یہ ساری کی ساری عمارتیں قابل فخر چیز نہیں ہیں بلکہ قابل افسوس ہیں، اس لیے کہ اس طریقے کی عمارتیں بنانا در حقیقت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. اس لیے کہ تمدنی ضرورت کے طور پر نہیں بنائی گئی ہیں بلکہ اس طریقے سے یہ عمارتیں بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اسے عجوبہ سمجھیں، عجائب روزگار سمجھیں، رہنا مقصد نہیں تھا ان میں. لہذا ایسے تمام کے تمام مکانات، ایسی تمام کی تمام تعمیرات اسلام کی نگاہ میں مصرفانہ عمل ہیں اور اسلام انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اور اس سے زیادہ افسوسناک وہ درگاہیں ہیں، وہ معابد ہیں، جنہیں وہ قبے ہیں جنہیں کافی زر کثیر لگا کر کے تعمیر کیا گیا ہے اور آج وہ غیر اللہ کی عبادتوں کا مقام بنے ہوئے ہیں، وہاں پر غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ قابل افسوس وہ درگاہیں جنہیں بہت ہی پیسہ لگا کر کے بنایا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے، قبروں کے اوپر بیٹھا نہ جائے، قبروں کے اوپر بیٹھا نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ قبرستان میں آدمی جائے تو جوتا پہن کر نہ جائے قبرستان. ایک روایت ہے کہ جب آدمی قبرستان سے نکلتا ہے دفنانے کے بعد تو مردہ اس کے جوتے کی آواز سنتا ہے، اس کا مطلب جوتا پہن کر ہی جانا چاہیے. ایک حدیث میں تو ہے کہ بھائی جوتے کی آواز سنتا ہے، تو جوتا پہن کر کے آدمی نہیں جائے گا تو جوتے کی آواز کیسے سنائی دے گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ جوتے پہن کر نہیں جانا چاہیے. دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جو چلنے کا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اس راستے پر جوتا پہن کر جا سکتے ہیں، لیکن جہاں قبریں ہیں تو جہاں راستہ ہے اس راستے کے اوپر جوتے اتار دے قبروں کے اوپر، قبروں کے درمیان سے. ایک آدمی قبروں کے بیچ سے جوتا پہن کر کے چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ بستی جوتے پہننے والے جوتا اتار دے. بستی جوتا ہوتا ہے وہ بالوں والے جوتا ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو قبروں کے درمیان جو چل رہا تھا جوتا پہن کر کے روک دیا. تو پتہ یہ چلا کہ قبرستان کے اندر اگر راستہ بنا ہوا ہو تو اس پر تو جوتا پہن کر چل سکتے ہیں، مگر جہاں قبریں ہوں تو اس جگہ پر جوتا اتار کر کے پھر قبروں کے درمیان سے چلے، قبروں کے پاس سے گزرے. قبروں پر جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے. اور دوسرے قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، قبروں کے اوپر بیٹھنا ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے جہاں قبریں نہ ہوں. جب قبروں کے اوپر عارضی طور پر بیٹھنا نہ جائز ہے تو قبروں کے اوپر باقاعدہ مکان بنا کر کے اس کی مجاوری کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بیٹھنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عارضی طور پر بیٹھنا منع کر دیا گیا عارضی طور پر بیٹھنے سے، وہاں قبے بنا کر کے لوگ مجاوری کرنے لگے تو بدرجہ والا ممنوع ہے. تو یہ ساری کی ساری عمارتیں قابل فخر نہیں، انتہائی افسوسناک ہیں اور اسلام انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اس کے بعد سلمان رشدی کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ سوال در حقیقت نیا سوال نہیں ہے بلکہ یہ سوال آج سے 1400 سال پہلے کا ہے. آپ کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ کے اوپر شیطان اترتا ہے، شیطان اترتا ہے، اور آپ کے اوپر جو کلام اترتا ہے در حقیقت یہ شیطان اترتا ہے. جواب دیا گیا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. بہت پیارا جواب دیا گیا، آپ کے اوپر شیاطین نہیں اترتے. کیوں؟ وما ينبغي لهم، اس لیے کہ شیطان تو برے اخلاق، بری باتوں، بری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن حکیم اچھی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، تو ایسا کام شیطان کیسے کر سکتا ہے؟ وما ينبغي لهم، شیطان کر ہی نہیں سکتے ایسا کام. لہذا قرآن حکیم کے بارے میں کہنا کہ شیطان لے کر اترتے دعویٰ بے دلیل ہے، اور ولا یستطیعون ایسا کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس طریقے کا اعلیٰ کلام شیاطین بنا ہی نہیں سکتے. دو جوابات دیے گئے اس کے، ایک تو یہ کام قرآن حکیم کا پیش کرنا یہ شیطان کے بس کا ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، اور دوسرے یہ کہ ان کے لائق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو برائیوں کے نقیب ہیں اور یہ تو بھلائیوں کا نقیب، یہ تو بھلائیوں کا نقیب ہے قرآن حکیم، اور تو برائیوں کے نقیب ہیں، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لہذا بالدلیل یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن یہ شیطان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام. اور اس کے بعد کہا گیا شاعر لوگ والشعراء یتبعهم الغاؤون، شاعر لوگ گمراہ لوگوں کی پیروی، ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے میدان میں بالکل زیرو ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایسا ویسا ایسا، اور ان کی پوری زندگی کردار کے میدان میں بالکل زیرو ہوتی ہے. لیکن کچھ شعرا کی، جیسے حسان ابن ثابت ہے، دیگر لوگ ایسے شعرا کی، ایسے شاعر لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا استثناء فرمایا ہے کہ اگر اچھی شاعری کر رہے ہیں تو ایسے شاعروں کو اسلام پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے شاعر کہتا ہے دیکھو اتنی اچھی شاعری ہے، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا، اس کو اچھی شاعری کہتے ہیں. والشعراء تبهم الغاؤون، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے نا. تو اس طریقے کی جو شاعری ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شاعری کو مستثنی قرار دیتا ہے، اس شاعری کا ایکسپشن کرتا ہے کہ ایسی شاعری اسلام کی نگاہ میں مستثنی ہے. بقیہ بیکار قسم کی غزلیں جسے جنسی جذبات کو ہیجان ہو، اسی طریقے سے وہ گانے بجانے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ شریعت کی نگاہ میں حرام ہیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ علمنا منطق الطیر، انہیں چڑیوں کی بولی کا علم دیا گیا تھا. آج زولوجی اتنی ترقی کر چکی ہے مگر کوئی ماہر زولوجی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چڑیوں کی بات سمجھتا ہوں اور چڑیوں سے بات کرتا ہوں، بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ کہ زولوجی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن حکیم اپنی بات شروع کرتا ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی کے اندر چیونٹیاں تھیں. اللہ نے فرمایا حتی اذا تو علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون. چیونٹی کی رانی نے کہا، اچھا دیکھو پنجاب یونیورسٹی کے اندر، پنجاب کے اسکولوں کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی آٹھویں کلاس کے اندر، اس میں چیونٹی کر کے اینٹس کر کے ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا. تو اس کے اندر بتایا گیا کہ چیونٹیوں کے اندر بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے ہاں جھوٹ نہیں چلتا، یہ جھوٹ نہیں بولتی، اور دوسرے یہ کہ یہ اپنا راستہ نہیں بھولتی ہے اینٹ ہل کا، اور تیسرے یہ کہ یہ اپنے جنازے کو اٹھاتی ہیں، اور تیسرے اپنے مردے کو دفن کرتی ہے، بالکل انسانوں کی طرح، ان کا جھوٹ نہیں چلتا. اور اس کا تجربہ بھی لوگوں نے کیا کہ ایک صاحب نے شکر کا ایک ٹکڑا ڈال دیا، ایک چیونٹی وہاں تھی، شکر کا ٹکڑا دیکھا اس نے، آ کر کے چھوا اور بھاگتی گئی. اس کے بعد دو چار چیونٹیاں اور آ گئیں تو انہوں نے ان کے آنے سے پہلے ہی اس دانے کو اٹھا لیا. اب وہ چیونٹی وہاں پہنچی تو لیکن دانا نہیں دکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے دانا رکھ دیا. وہ چیونٹی آتی ہے پھر جا کر کے بلا کر کے لاتی ہے، پھر یہ دانے کو اٹھا لیتے. چیونٹی آتی ہے اس کے ساتھ جو چیونٹی آتی دیکھتے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تیسری مرتبہ جب تو چیونٹی کو مار ڈالتی ہیں چیونٹیاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے یہاں جھوٹ نہیں چلتا ہے، اور یہاں آدمی جھوٹ نہ بولے تو اس کا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا ہے. تو چیونٹیاں بڑی حد تک مماثلت رکھتی ہیں انسانوں کے مزاج سے، اور یہ اللہ کی بہت عجیب و غریب مخلوق ہیں، اور اسی وجہ سے سورہ کریمہ کا نام سورہ نمل رکھا گیا، چیونٹی. اور عالم اسلام کے ایک عظیم اسکالر ہارون یحییٰ نے دا میریکل ان دا اینٹس لکھا ہے، دا میریکل ان دا اینٹس، چیونٹیوں میں معجزہ. ویسے قرآن تو میریکل آف دا میریکلز معجزوں کا معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر جتنی باتیں کہیں وہ سب معجزہ ہیں در حقیقت، چیونٹیاں. اس کا میریکل ان دا اینٹس پوری کتاب لکھا ہے اس نے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں لکھتا ہے وہ آدمی، اور ترکی کے اندر بھی لکھتا ہے، ترکی کا مشہور عالم ہے ہارون یحییٰ، ان کی بہت ساری کتابیں، ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر کے. تو جب وہ وادی میں آئے تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا کہ ارے تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے بے شعوری کے اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی، فتح بس واحد من قولیا، اس کے قول کو اس کی بات کو سن کر کے آپ مسکرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹیوں کی بولی سمجھنے کا عمل کا تھا فرمایا تھا، اور یہی نہیں بولی سمجھتے تھے بلکہ بات کرتے تھے، بات کرتے تھے. بات کیسے کرتے تھے آئیے دیکھیں، یہاں چیونٹیوں کی بولی سمجھ کر مسکرائے آپ، اور وہاں بات کر رہے ہیں آپ ایک پرندے سے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْ أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ. یہ پوری کی پوری آیت کریمہ، جس کے اندر ان آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کا جائزہ لیا، تفقد بانے جائزہ لینا، تو دیکھا حدود غائب ہے، بولے کیا بات ہے حدود دکھ نہیں رہا ہے، بغیر بتائے ادھر سے نکل گیا، بتایا نہیں. لو عذبن نہ، اب دیکھیے یہاں میں ضرور بالضرور اس کو سزا دوں گا. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر مجرم کوئی جرم کرے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں دندناتا نہ پھرے اور پھر اس برائی کو ریپیٹ نہ کرے. لو عذبن نہ، اچھا عذابن شدیدن، جرم جیسا ہو، جرم ہلکا ہو تو ہلکی سزا، جرم بڑا ہو تو سخت سزا دی جائے. اور اولیات اولاد بہن نہ ہو اور جرم قابل معافی نہ ہو تو ذبح کر دیا جائے, اس کو سولی دے دی جائے تاکہ جڑ سے برائی کا خاتمہ ہو جائے. اور اس کے بعد اولیاتین بھی سلطان مبین, لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کو اپنے حق میں بولنے کا پورا موقع دیا جائے. اولیاتین بھی سلطان مبین, اپنی طرف سے وہ کوئی دلیل لائے بولنے کا, صرف الزام ہی کے اوپر پکڑ نہ لیا جائے بلکہ ملزم کو اپنی صفائی میں کہنے کا پورا موقع دیا جائے. اولیاتین بھی سلطان مبین, دیکھیے اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سوال ہے. کیا باتیں کرتا ہے قرآن حکیم, سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمی جرم کرے جرم کی سزا دینا ضروری ہے, اگر کم جرم کیا ہے سزا کم, زیادہ کیا تو عذاب شدید, عذاب بھی تکلیف شدید, اور اگر ناقابل معافی جرم ہو تو اس کو پھانسی دے دی جائے. اولاد بہن نہ ہوں ذبح کر دوں گا اس کو. اولیاتین بھی سلطان, ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ کسی کے اوپر الزام لگا کر کے صرف اسے زندان کے پیچھے زندان کے اندر مت ڈال دو, جیل کے اندر مت ڈال دو, بلکہ ملزم کو, ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ابھی ملزم ہے وہ, الزام لگایا گیا اس کے اوپر, اسے اپنی صفائی میں کہنے کا پورا موقع دیا جائے. یہ بات کہی گئی. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میں اس کو سزا دوں گا, اتنے میں اڑتا اڑتا آیا ہو, فما کیسا غیر بعید, تھوڑی دیر میں آ کر کے بولے, فقال, کہا تھا, بولے احد بما لم تحد به وجیتک من سبعین بنبی یقین, میرے پاس ایسا علم ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب پرندے کا بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. دیکھو خود خود یہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسا علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے. دیکھیں حضرت سلیمان نبی ہیں, یہ خود خود بول رہا ہے کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندے کے بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. کہنے لگا کہ میں شہر سبا گیا تھا. اللہ اکبر, شہر سبا جانتے کہاں ہے؟ یہ یروشلم میں ہے. کہاں؟ فلسطین میں. کون؟ حضرت سلیمان. اور یہ کہاں چلا گیا تھا؟ شہر سبا چلا گیا تھا. انی وجیتک من سبعین بنبی یقین, 2000 کلومیٹر ہے وہاں سے. 2000 کلومیٹر چلا گیا تھا. یہ کتنا تیز رفتار تھا, 2000 کلومیٹر. یروشلم سے شہر سبا کا فاصلہ 2000 کلومیٹر, وہاں چلا گیا تھا. یہ وہاں سے آیا, 2000 گیا, 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا, اور بولا یقینی خبر لایا ہوں. بولے کون سی خبر؟ بولے وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے. تعجب سے کہہ رہا ہے, اس کا مطلب چڑیا یہ بول رہی ہے, پرندہ یہ بول رہا ہے کہ تعجب کی بات ہے, مردوں کے اوپر عورت حکومت کر رہی ہے. اس کا مطلب عورتوں کا حکومت کرنا یہ پرندوں کو بھی گوارا نہیں ہے, انہیں بھی یہ بات تعجب خیز لگی کہ ایک عورت مردوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے. تو یہ بات اسے عجیب لگی, اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. ارے اس ذات کی پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے اس زمین کو بنایا ہے اور اس زمین آسمان کی ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے. ہدہد نے جو تقریر کی ہے پوری تقریر توحید کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی پرندے کو بھی, اب بے زبان جانور کو بھی اگر اجازت دے دی جائے بولنے کے لیے, تو سب سے پہلی تقریر جو کرے گا وہ توحید کے اوپر کرے گا. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں وہ پرندوں سے کیا پوری کائنات کے ذرے ذرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں, کائنات سے کٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ پوری کائنات توحید کو مانتی ہے, اور انسان اگر توحید پرست نہ ہو تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے, پوری کائنات سے الگ اچھوت ہو جاتا ہے, پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر خارج زدہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہو, وہ بھی خارج زدہ کتا بھی توحید پرست ہوتا ہے. وہ کہے گا بھا بھا بھا انسان تو مشرک, چھی بدبو آ رہی. وہ کتا جس کو کھجلی نکلی ہوئی ہے وہ بھی بولے گا انسان کو بھاگ بھاگ یہاں سے, تیرے اندر سے بدبو آ رہی ہے مجھے شرک کی, شرک کی بدبو آ رہی. پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے. شرک اتنی بری بیماری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں سارے گناہ بخش سکتا ہوں مگر شرک کو نہیں بخش سکتا. یہ اتنی گندگی, اتنی بری بیماری ہے, اتنی بری بلا ہے. ارے اتنی بری گندگی ہے, یہ اتنی بری بلا ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی عمل انسان کا معتبر ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل اس کا قبول ہی نہیں کرتا, اتنی خراب چیز ہے یہ. اس کے بعد کہا کہ جا اس عورت کے پاس خط لے کر جا. خط لکھتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے. لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس اگر خط لکھا جائے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا, 786 لکھ دیا جائے, 786. یہاں غیر مسلم ملکہ کے پاس خط لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا ہے, لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا. 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہے, اور 92 یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل نہیں ہو سکتا. محمد کا نمبر کیا نکالا انہوں نے؟ 92. میں کہتا ہوں اگر یہ عدد اس لفظ کے بالکل مماثل ہے تو ایک کو دوسری جگہ پر رکھا جا سکتا ہے, ثواب ایک ہی ہونا چاہیے. تو اللہم صلی علی محمد کے بجائے اللہم صلی علی 92 وعلى آل 92, ایسا بول سکتے کیا؟ درود شریف ہو جائے گا, قطن نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ جو عدد ہوتی ہے یہ حقیقت کے خلاف ہوتی ہے, وہ حقیقت نہیں ہو جاتی. عین محمد کا لفظ 92 کے برابر نہیں ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن 786 کے برابر نہیں. لکھا ہونا خط پہنچا, انی القی الیہ کتاب کریم, وہ خط جا کر کے اس نے گرا دیا وہاں, ملکہ نے اٹھایا, اللہ تعالوا علی واتون مسلمین, تابے دار ہو کر کے آ جاؤ, اکڑنا نہیں. اب اس نے فوراً مشورے کے لیے لوگوں کو بلایا, پتا یہ چلا کہ ما کنت قاطعتن امرن حتی تشہدون. ملکہ کہنے لگی اپنے درباریوں سے جو مشورہ دینے والے تھے کہ میں قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ تم لوگ مجھے مشورہ نہ دو کسی ایک نتیجے. پتا یہ چلا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو مسلمانوں کو چاہیے مشورہ لے لیں. مشورے کے دو فائدے, ایک تو یہ کہ اس مشورے سے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے, اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی دلجوئی ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اسے مشورہ دیں. تو مشورے کے بڑے فوائد ہیں, بڑا اچھا فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا کوئی بھی کام ہو مشورے کے بغیر نہ کریں. انہوں نے مشورہ ہی دیا, قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید, ہمارے پاس افرادی طاقت بھی اسلحے کی بھی طاقت ہے, بولیے تو حملہ کر دیتے ہیں سلیمان کے اوپر. اس کا مطلب یہ جنگ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو افرادی قوت, لڑنے والے اچھا لڑنا جانتے ہو, اور دوسرے ایک آدمی کے پاس اسلحے کا پاور ہو. قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید, دونوں میں سے ایک کم ہو تو پھر جنگ نہیں ہوتی, دونوں ہونا ضروری ہے. قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین, اب معاملہ آپ کے اوپر ہے جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشورہ دے سکتے, مشورہ لات نہیں سکتے. مشورہ دینے کے بعد مشورہ سننے والا, جس نے مشورہ مانگا ہے, وہ آخری فیصلے پر پہنچے گا. تحفہ طائف وغیرہ بھیجا, کہا کہ وہ جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے حدود نے جو بتایا وہ تخت لے آؤ جلدی سے. کون لائے گا جلدی سے؟ قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. جن بولا, بہت طاقتور جن تھا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کو کافی زبردست طاقت عطا فرمائی ہے, وہ ایک لمحے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. کہا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 2000 کلومیٹر سے میں تخت اٹھا کر کے یہاں لے آؤں گا دربار میں. ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا, قال الذي عنده علم من الكتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا پلک جھپکتے لے آتا ہوں. اب وہ علم کون سا تھا معلوم نہیں, وہ اس آدمی کے ساتھ ہی چلا گیا. قال الذي عنده علم من الكتاب, کتاب کا علم تھا اس کے پاس, اس نے اس علم کے ذریعے پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے تخت کو لا کر رکھ دیا. آج صرف تصویریں انسان کے ہزاروں فاصلے سے ایک منٹ کے اندر منتقل ہوتی ہیں, پلک جھپکتے ہی. موبائل کے اوپر آواز منتقل ہو جاتی ہے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے, موبائل کے اوپر تصویریں منتقل ہو جاتی ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے, لیکن سائنس ابھی نہیں پہنچی. بے نہیں وہی چیز پلک جھپکتے ہی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے آ جائے. سائنس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن اپنی بات شروع کرتا ہے کہ تم لوگ صرف تصویریں پہنچا رہے ہو, میں وہ چیز ہی پہنچا دیتا ہوں 2000 کلومیٹر سے. پہنچو, تمہیں پہنچنا ہے تو پہنچو, پہنچ کر کے بتاؤ. ابھی ٹنل وغیرہ کے اندر ان لوگوں نے کوشش کی, تقریباً شاید آدھا کلومیٹر تک کامیاب ہوئے ہیں شاید, اس لیے کہ انرجی کو مادے میں, میٹر کو انرجی میں, انرجی کو میٹر میں تبدیل کرنے کا طریقہ سائنسدانوں کو آ گیا. اور آئی آئی ٹی کرنے والے بچے تو بڑی محنت کر رہے ہیں بےچارے, نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں سب, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں سب. تو معاملہ یہ ہے اب کہ اب بھی وہ لوگ صرف تصویریں بھیج پا رہے ہیں, لیکن یہ چیز اصلی وہی تخت 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی آ گیا. اتنی رفتار ابھی موبائل میں بھی نہیں ہے, کچھ ٹائم لگتا ہے آواز کے منتقل ہونے میں, تصویروں کے منتقل ہونے, پلک جھپکنے سے پہلے ہی صرف انرجی منتقل ہو رہی ہے. جو ہے چیز کا عکس آ رہا ہے, چیز نہیں آ رہی ہے, یہاں میٹر ہی آ جا رہا ہے, پورا کا پورا میٹیریل ہی آ جا رہا ہے. تو جہاں سائنس نے دم توڑ دیا وہاں سے قرآن اپنی بات شروع کرتا ہے. یہ کون سا علم تھا معلوم ہے؟ وہ آدمی کون تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے, یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا کوئی بہترین عالم تھا جسے کتاب کا علم تھا؟ کون سی کتاب؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی, اس کتاب کے اندر ایسا کوئی علم تھا. اس علم کے ذریعے وہ آدمی پلک جھپکتے ہی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے وہی چیز لے آتا تھا. اللہ اکبر, قرآن حکیم کیسے کیسے علم کی بات کرتا ہے جس علم کا تصور بھی سائنس نہیں کر سکتا. یہ تھا 19ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.